Αποστολή! Έλα. Δεν μου λες. Λέει ότι όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, ο Σαμαράς κάνουν όλο το σταυρό του βουλευτή και κάποιο να σώσει την Ελλάδα. Γιατί όλοι στο εξωτερικό κάνουν το σταυρό του να σηκωθεί να φύγει ο π από εδώ πέρα. Ποιο να φύγει? Ο Σαμαράς. Δεν ξέρω, παιδί μου, αφού μασώνει, γιατί να φύγει? Γιατί να φύγει? Ναι. Πιάνει χώρο. Χώρο πιάνει ή χώρα πιάνει. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι πιάνει χώρο. Το θέμα είναι ότι πιάνει χώρα. Και όπως ξέρουμε, ό,τι πιάνει ο Σαμαράς κατάγίνεται. Μα αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι πιάνει χώρα, όχι χώρο. Έχω μια πρόταση κομματική να κάνω. Να ενωθούν όλες οι αντιμνημονιακές και αριστερές δυνάμεις. Πόσες είναι καλέ για να ενωθούν κιόλας? Ναι, σε ένα κόμμα και να το πούμε ο Γοργοπόταμος. Πώς σου φάνηκε? Το ίδιο πολιτικ με τον πόταμο. Εχθές το βράδυ είχε ο Τριανταφυλόπουλος τον εμετικό Άδωνη. Τον είδα. Μπράβο. Λοιπόν, είχε και ένα πάνελ. Αυτός ο Άδωνης πολύ τιμάει πάντα τους γιατρούς, είδε στάση σώματος. Μα δεν το συζητάω. Και... πάντα και με όρεξη να κάτσει να συζητήσει, να κάνει διάλογο. Ναι, ναι, και τους ασφαλισμένους. Μόνο τα κ***** δεν μας έδειξε. Μπράβο, ακριβώς. Είχε χαθεί με στην καρέκλα, δεν υπήρχε. Μπράβο. Και λέει. Επίσης δεν είχε και απαντήσεις πάντα, έτσι. Ναι, ναι. Κλασικά ψέματα, ναι, ναι, και δεν έδινε απαντήσεις όπως τριμωγνότανε. Α, μπράβο. Λοιπόν, έδειξε όπως θα είδες εκεί ένα μίνι γκάλουπ και τι γερνάει και του λέει. Όλοι αυτοί λοιπόν που μιλήσανε στον γκάλουπ είπανε τα καλύτερότερα για τον Άδωνη. Τι θα έλεγα, τα χειροτερότερα δεν υπάρχουνε. Μπράβο. Και γερνάει και του λέει ο μαλάκας του Τριανταφυλόπουλου. Ναι, του λέει, αλλά δεν είπες, του λέει, και για το γιατρό από το ιατρικό κέντρο που τον ρώτησες που σου είπε τα καλύτερα. Βρε μαλάκα. Ο μεγαλογιατρός στο ιατρικό κέντρο τι θα έλεγε που του στέλνει στην πελατεία κάργα? Άντε γα*** σου μα***α. Ντροπή. Αυτός ο άνθρωπος σώνει την υγεία. Την ιδιωτική υγεία. Όπως έσωσε και το άλλο το που τον βγάζανε πέρυσι τον καλύτερο υπουργό της κυβέρνησης, τον Αρβανιτόπουλο, την ιδιωτική, την παιδεία, και τους στέλνει όλους τα ιδιωτικά. Νομίζω ότι δεν μιλάνε όλοι αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι του κόλου, γιατί όλοι διδάσκουν σε κάποιο ΙΕΚ ιδιωτικό και έχουν την εντύπωση όλοι αυτοί οι μαλακές ότι ο κόσμος θα έχει στο ξύδι και θα στέλνει τα παιδιά του να σπουδάζουν στα ιδιωτικά. Αμ, στουρνάρια θα μείνουν. Ξυπνήστε ζώα, ξυπνήστε. Δεν μου λες, ουγκ, δεν πήρατε χαμπάρι που μας λέτε αμόρφωτους και τέτοια το πανό μας στην Καλαμάτα, ουγκ. Που έλεγε αφάνατη. Ναι, στο υπογραφή είναι αφάνατη, ουγκ. Αφάνατη, με φύ, όχι με θήτα. Ναι, με φύ, με φύ, αλλά το άλλο δεν το διάβασες. Ποιο άλλο? Και άλλη ορθογραφία έχει, τι είχε? Νταν Ιπιτάς. Νταν Ιπιτάς. Βέβαια. Ποιος είναι ο Πιτάς? Σε παρακαλώ. Τα Νταν τα ξέρω. Να σου πω, υπάρχει κόσμος που πίστεψε ότι θα πάτε με το ποτάμι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και όχι απλά, είναι τόσο ζώα που αρχίσαν να μας κράζουν κιόλας και να μας βρίζουν. Και το φάγανε αμάσιτο και δεν καταλάβανε τι λέμε. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει κόσμος που θα ψηφίσει το ποτάμι. Αυτό είναι το θέμα. Το χειρότερο είναι το άλλο, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο κόσμος να το ψηφίσει κιόλας. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Πάντως, φίλε, για να ξέρεις, μιας και είπες ποτάμι, ο Σταύρος αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός, πρώτον. Και δεύτερον, όπως διαβάζω εδώ επίσημα, το ποτάμι είναι κίνημα που κλέβει ιδέες και από την αριστερά και από τη φιλελεύθερη παράταξη. Πέφτω από τα σύννεφα. Για το είπε ο Σταύρος. Αριστερός ωμέγα. Το είπε ο Σταύρος. Για να το είπε. Ναι, αριστερός ωμέγα, εντάξει. Τώρα τι να κάνει και μια μαγεία. Έβαλε μέσα και το φιλελεύθερο. Τι σου λέει, να πω μόνο για την αριστερά, να χάσω τον Πόμπολα? Όχι. Όπου τσιμπήσα αριστερά, δεξιά, κροδεξιά. Όπου... Επίσης βλέπω και ένα καινούριο τώρα που γράφει εδώ, το είπε ο Σταύρος. Και οι άλλοι τα ίδια λένε, αλλά έχουν τα αμαρτήματα του παρελθόντος. Α, μάλιστα. Αυτός είναι καθαρός. Είπε ο αμόλυντος Σταύρος. Πού πάμε, ρε. Δεν έχω αποδείξει κάτι. Μόνο κάνει φωτογραφίες με όλη την οικογένεια Παπανδρέου. Κάνει φωτογραφίες με το Σιμίτη και τη Δάφνη. Κάνει φωτογραφίες με τη Διαμαντοπούλου. Γενικώς. Επίσης λέει, δεν τον προλαβαίνω κιόλας, ατάκα στην ατάκα. Συνέχεια. Στο άλλο, αυτή ακούω το Σταύρο. Το μεγάλο ζήτημα της χώρας είναι αν θέλουμε ένα μεγάλο εθνικό σχέδιο να βγούμε από την κρίση. Το οποίο, όπως φαντάζεσαι, θα το φέρει ο Σταύρος. Νέος σωτήρας. Ήρθε στην χώρα. Τελικά η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, λέει μια παροιμία. Συμφωνείς? Αυτός του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί που τον είχε ο Χατζηνικολάου, άκουσες τι είπε? Τι? Εμείς όλοι λέει και οι... πώς το είπε και... γάμο του, το ξέχασα τώρα. Δεν πειράζει, χέστε. Μ' ακούς, ρε? Ναι. Όλοι εμείς λέει και... γάμο τον πελάτη. Δεν πειράζει, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία, την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα πει. Περίμενε ένα λεπτό να σου πω κάτι και τώρα για την Ουκρανία. Άκου. Ουκραίνο μπαζάκι, ναι, ναι, ναι, άστα αυτό. Λοιπόν, άκου, το έχει μάθει ότι έχουν πέσει όλε τι ρώσικε ιστοσελίδε και δεν μπορεί να μπει από εδώ στι ρώσικε ιστοσελίδε. Όχι, αλλά έμαθα κάτι άλλο που με συγκλώνησε. Για πε. Ότι αν είσαι στην Αγγλία δεν μπορεί να κατεβάσει ταινίε παράνομα. Άσχετο, αλλά αυτό εμένα με συγκλώνει. Τι λες, ρε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα ρώσικα τα νέα. Την από εδώ προπαγάνδα, όχι την από εδώ. Μα τα ρώσικα δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα νέα έτσι κι αλλιώς. Δες το. Καταλαβαίνεις, Χριστό, ούτε δύο γράμματα σειρά δεν μπορείς να βάλεις. Πού να καταλάβουμε τα ρώσικα στα νέα. Τα νέα στα ρώσικα ή κάτι τέτοιο. Κάτσε, ρε Χριστιανέ. Συγγνώμη. Μην βρίζεις, εντάξει. Εγώ να μην βρίζω. Αλλά να μας πετάει κατευθείαν στο Αμερικάνικο που ξέρουμε και αγγλικά, αλλά δεν έχει σημασία. Α, ξέρουμε και αγγλικά. Το ίδιο θα ήθελε να πει και ο Σταύρος στο Θεάκης, αλλά δεν μπορεί να το πει. Τολί. Ναι. Πε μου, ο Σταύρος ποιο συγκεκριμένο ποτάμι εννοεί, ξέρεις. Ποιο. Εμένα μου θυμίζει τον Κηφισό εκεί προς τις εκβολές του. Να σου πω την αλήθεια, τον Ηλισσό μου θυμίζει. Ε. Πιο ανύπαρκτο δεν υπάρχει. Α, ναι, ναι. Και πιο ύπουλο. Τι πήγε να κάνει στην Ουκρανία ο Βενιζέλος. Να κάνει Ουκραίνο μπαζάγιο Βαμύρου. Που πάει να πει. Πρωτοβουλία, παιδί μου, θα σώσει και την Ουκρανία ο Βενιζέλος. Θα τη σώσει, ε. Ναι, ή αυτό, ή πήγε τη λίστα Λαγκάρτ μια βόλτα να ξεσκάσει στο εξωτερικό. Κάτι, είχε πάρει το στικάκι, δεν ξέρω αν ξέρει, τα έχουν φτιάξει. Πήρε το στικάκι και το έβγαζε φωτογραφία. Πώς έβγαζε η Αμελή τον Άνω, ναι, σε όλα τα σημεία. Παίρνει ο Βενιζέλος το στικάκι, ναι, και το βάζει σε διάφορα μνημεία μπροστά και το βγάζει φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο. Α. Αλλά δεν ξέρει που είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω, τι με ρώτησε ένας πεντάχρονος όταν είδε τον Βενιζέλο στην Ελλάδα. Τι σε ρώτησε, τελικά την έσωσε και την Ουκρανία ο Βενιζέλος. Στο αυτό. Αυτό έπρεπε να σε ρωτήσει. Όχι, θα σου πω τι με ρώτησε, επιλέξει. Επιλέξει, μην το πει επιγράμμα. Αυτό. Είναι ακόμα ελεύθερος. Ναι, όχι πες του. Έχει παντρευτεί ένα στικάκι. Με πιάσαν τα γέλια. Ή πες το αλλιώς. Έχει παντρευτεί την νομιμότητα, τη διαφάνεια. Αυτό δεν το σκέφτηκα, του είπα την αλήθεια. Τις ισχυρές αποφάσεις. Ή κατευθείαν για να τελειώνουμε, έχει παντρευτεί τα μνημόνια. Πες το. Ή το χαντάκωμα του λαού. Πες κάτι τέτοιο. Απάντα στο παιδάκι, πρέπει να έχει απαντήσεις. Απάντησα, παιδί μου, του είπα ότι αν και θα έπρεπε να είναι στη φυλακή, είναι ακόμα ελεύθερος. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Καλά, να σε καλά. Χάρηκα. Είδες λοιπόν πόσο δίκαιο έχει ο Άδωνης. Αν δεν είχαμε Σαμαρά, τι θα κάναμε. Πάλι καλά που βρέθηκε ο άνθρωπος και μας έσωσε. Αυτό ναι. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, πες στο Μπαλούρδο, όταν κάνει το σταυρό του, να κάνει περισσότερο στο Σαμαρά και λιγότερο στο Βελιθιώτη. Αντί να καθόμαστε να τα βρίσκετε με τον κομματάτε Φράγκα, και μήπως ρίξετε καμιά μπηχτή στο ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρω εγώ τι. Σε έχει πάει εσένα με το ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο τσούξιμο. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο τσούξιμο. Σε έχει πάει. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Αλλά θυμάμαι, μας βάζανε τάλκ. Βάλε τάλκ, βάλε τάλκ, θα σου περάσει, βρωμό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήθελα να σου πω ότι αποτελείται ένα καταπληκτικό τρίδημο με τον Τάγκα. Με τον κομμαντάτε Φράγκα, μάλλον. Κατάλαβε, σαν τον κουτσούπα. Ωρε, πες εσύ ό,τι θες, δεν είναι τσάμπα, είναι πες ό,τι θες, δεν πειράζει, πες το. Βρε, σταμάτα να με σκουπίσει. Βρε, το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω. Βρε, να γουστάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενωμένη Ευρώπη. Δεν σκέπτεσαι ότι. Ευρώπη των λαών, ρε. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτω. Αριστερή τη ευθύνη κι αυτή. Θα σου πω που δεν θέλει να ακούσει. Ζήτω. Τα φιλιά σα, Δασκαλόπουλο. Ζήτω, Δασκαλόπουλο. Ζήτω, βιομηχανή. Ζήτω. Όσο του τα ρίχνει να μου ο Σαμαρά. Ζήτω, βιομηχανή. Σταθάκι, γερά. Θα φτάνει στο Στουρνάρα. Γερά. Μιλιέ. Μη μα σα, μην κάνει πίσω. Ζήτω. Τα φιλιά μου στα λεφτά του Τσουκαλά. Τα φιλιά μου. Φίλε, είμαι ένας οδηγός που μου περνάω από εδώ πέρα από το Φάγερο σήμερα, έχω περάσει τρίτη φορά. Βλέπω ένα αεροπλανοφόρο και είναι αλλαγμένο. Λακώσαν οι Ρώσοι εδώ πέρα, οι Ουκρανοί, δεν μας έχει πει κανένα τίποτα. Δεν ξέρω. Μια και είσαι στο Φάλιρο, πήγαινε μέσα, μπες στο Sky και ρώτα. Θα σε ενημερώσουν έγκυρα. Καλά, πάω στο Sky, ρε. Έλα, σταμάτα κι εγώ, εντάξει. Εγώ, ο μόνο που περνάω από το Sky, σκάω από μόνος μου. Είσαι κι εσύ. Έλα, γεια. Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα, μάνα μου. Επειδή παρακολούθησα αυτό το βλαχαδερό, το Σφιλιοτόπουλο για λίγο. Και επειδή. Και όχι και βλαχαδερό. Στο Κολωνάκι μένει ο άνθρωπος. Το λες βλαχαδερό. Έχουν μαζευτεί πολλά βλαχαδερά. Τόσα χρόνια το παίζει Αθηναίος. Στα Κολωνάκια, αριστοκρατία, πισίνες, ταράτσες και αυτά. Το λί και το νι δεν έχει μάθει να το λέει αλλιώς. Αφού βρίσκει χαχόλι, ρε μαλάκα και μιλάει. Σωστό και αυτό. Από κάτω, άσε που είμαι σίγουρος ότι το κρατάει επίρδες το λί και το νι. Για να τονίζει την καταγωγή, μπα και τσιμπήσει κανένα. Τσιμπάνε δυστυχώς πολύ. Έχει να κάνει με χαχόλους, όχι αυτός μόνο όλοι, αλλά δύο πράγματα στέκομαι σε αυτά που είπε. Το ένα αφορούσε τους ανθρώπους τους τοξικοεξαρτημένους που μίλησε όχι απαξιωτικά. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να ήταν εκεί πέρα, του έκανε μια σφαλιάρα εκείνη τη στιγμή, το πρώτο. Και το δεύτερο, επειδή δήλωσε ότι είναι ο παδός του Τζουλιάνη, αυτού του τέρατος στη Νέα Υόρκη, όπου είχε σαν δέγμα τη μηδενική ανοχή που δίδασκε στους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Πρώτα πυροβολάτε και μετά ρωτάτε. Αν θέλουμε να γίνει Νέα Υόρκη η Αθηνά, γιατί κατά εκεί πάει, με γεια τους και με χαρά τους, καλή όρεξη και περαστικά, αδερφέ. Γι' αυτό, φίλε, καμίνεις και πάλι καμίνεις. Αμέ. Έτσι, άνθρωπος με έργο. Καλά κρασά. Δήμαρχος με υπογραφή, όχι τίποτα άχρωμοι όλοι αυτοί εκεί που λες. Τι λες? Κάτι πίπες για τον καμίνι τώρα, μην το ψάχνεις. Αμάν, βρε, Αποστόλη. Αμάν, αμάν. Τραγουδί. Σήμερα με έχετε έξω φρενών. Μπες μέσα, τέλειωνε. Όμω έξω φρενών έχετε κατηγορείτε το φουκαρά τον Άδωνη. Ίσα ίσα, αυτή τη στιγμή σας έχει φέρει όλο το νέο πι και το ίκα και το τέδε στον καναπέ σας. Ό,τι και να έχει, η τηλεόραση στολίζει αμέσως. Πονάει το γόνατό σου, περιμένεις 10 λεπτά, χραπ για το γόνατο, χραπ για τη μύτη. Το χραπ τι σημαίνει, στην περίπτωση του Άδωνη όταν ακούω χραπ τρομάζω. Χραπ κόβουμε γόνατο, κόβουμε μύτη υποθέτω. Μα γιατί ρε παιδί μου, δεν είσαι καλός άνθρωπος. Για να μην πει... Τι είναι ο Άδωνης, πες το πάλι, τι είναι. Τι καλός άνθρωπος. Ναι καλέ, τι καλός άνθρωπος, δεν λες κάτι άλλο για τον Άδωνη, αυτό λες, τι καλός άνθρωπος. Να σου πω, έχω ιδέα για τον Μπουμπούκο. Τον άκουσα πριν στη Συμπεθέρα που μίλαγε στην εκπομπή. Λοιπόν, εφόσον έβαλε τα πολυατρία να πληρώνουν και αυτά 5 ευρώ, γιατί λέει τα έβαλε σε ένα νόμο για τα πολυατρία, όπως θα λένε για το ΕΣΥ, του έχω ιδέα να λύσει το πρόβλημα. Να βάλει τις μπανιέρες στο νόμο με τις πισίνες και να φορολογήσει τις μπανιέρες σαν πισίνες. Δεν είναι καλή ιδέα. Εμείς οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα λερώσουμε τα χέρια μας και θα κάνουμε τη βρωμοδουλειά. Τι θα ψηφίσετε, Σταύρο? Σταύρο να ψηφίσετε. Να ψηφίσετε Σταύρο που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός. Θα ψηφίσουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Ψηφίστε Σταύρο, γιατί όχι. Λοιπόν, ο αριστερός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Θα λερώσουμε τα χέρια μας. Θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει πρώτο κόμμα, θα πάρει τα μπόνους των 50 ευρών και μετά από 40 χρόνια θα πέσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς για τέτοιες βρωμοδουλειές δεν είναι όλα τα κόμματα. Θυμάμαι ότι παλιά τα κανάλια ανταγωνίζονταν ποιο θα κάνει το καλύτερο εορταστικό πρόγραμμα. Τώρα μόνο η Ελληνοφρένεια κάνει εορταστικά προγράμματα και το χθεσινό ήταν σούπερ. Όχι, μωρέ, μέτριο ήταν και εσύ το παράκανες. Καλό ήταν. Να κάνω και τη ρεκλάμα ή θα το πεις εσύ. Για ποιο θέμα? Για όσους το έχασαν. Α, ναι, βέβαια. Αν κάποιος δεν το είδε, το χθεσινό επεισόδιο που κάναμε κούλουμα εκεί πέρα χαρταετούς, παραγουλιάζαμε χτα πόδια και είχαμε καλεσμένη τη Ματούλα Ζαμάνη. Μπράβο. Θα το δεις στο επίσημο site μας ellinofrenianet.gr. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά.